คือการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราอย่าไปวาดภาพว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นี่เรานึกเอาเองต้องเดินท่านั้นต้องหายใจท่านี้อะไรต่ออะไรนี่ส่วนมากจะเป็นแค่อุบายของอาจารย์บ้างเราคิดเอาเองบ้างหรือนั่งหลับหูหลับตาพอคิดถึงการปฏิบัติก็หลับตาลูกเดียวนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไปทำไมหรือมีความเชื่อว่าต้องสงบก่อนที่จริงสมาธิจำเป็นแต่สมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นจิตชอบหนีไปเที่ยวนี่เวลาเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าปล่อยจิตให้หนีไปเที่ยวถ้าใจเราหนีไปเที่ยวแล้วเรารู้กายเรารู้ใจไม่ได้การเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนาเนี่ยคือการตามรู้กายตามรู้ใจรู้ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงเขาเป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราคอยดูเฉยๆคอยตามรู้ตามดูไปนี่เราอย่าไปวาดภาพมาต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ถึงจะรู้จะเห็นความพยายามทั้งหลายแหล่นั่นแหละทำให้เราไม่รู้ไม่เห็นสภาวะตรงความเป็นจริงเช่นใจของเราเนี่ยปกติจะวิ่งไปวิ่งมาพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็บังคับให้นิ่งๆไปน้อมให้นิ่งน้อมให้ซึมนะไม่ดีนะใครเขาหลอกให้มาหรือเปล่าเนี่ยหรือสมัครใจมาแต่รู้สึกว่าถูกบังคับให้มานั่งข้างหน้า คือถ้าเราจะปฏิบัติเอาอย่างง่ายๆสุดขีดนะไม่ต้องคิดมากให้เราคอยตามรู้ความรู้สึกของเราเองความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์รู้จักไหมรู้จักสุขเปล่าเคยสุขนานไหม ไม่นานอ่ะความสุขอยู่แป๊บนะเดี๋ยวก็หายละอย่างบางคนเจียแชร์ได้ก็มีความสุขใช่ไหมแต่สุขประเดี๋ยวเดียวอ่ะเดี๋ยวใช้เงินหมดถูกหวยมีความสุขหุ้นขึ้นก็มีความสุขสุขแป๊บๆนะบางคนคิดว่าทำงอนนี้มีความสุขให้เราคอยรู้ไปรู้ใจตัวเองเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องคิดมากความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ตามรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องพูดเรื่องไตรลงไตรลักษณ์อะไรก็ได้ไม่ต้องพูดเรื่องรูปเรื่องนามก็ได้ไม่มีภาษาแขกเลยก็ได้เรียนภาษาไทยล้วนๆก็ได้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ไปนี่ทำไงถึงจะรู้ได้มันง่ายกว่าที่คิดไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ๆก็รู้ได้เคยถูกเพื่อนว่าไหมเพื่อนว่าแล้วรู้สึกไงโกรธเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรก็รู้ได้ง่ายจะตายถูกเขาด่าแล้วโกรธเนี่ยโกรธรู้ว่าโกรธเคยมีใครเขาชมบ้างไหมหรือไม่เคยมีใครชมในชีวิตนี้มีเวลาเขาชมแล้วใจมันพองใจมันพองขึ้นมาเราก็รู้ไปคอยรู้ไปอย่างนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเราใจลอยเรามัวไปคิดเรื่องอื่นเราก็ลืมความรู้สึกของเราเองนะเพราะงั้นศัตรูหมายเลขหนึ่งของการปฏิบัติก็คือใจลอยไปหรือคิดไปเพลินๆไปเผลอๆไปเห็นคนก็เดินก็ดูเขาแล้วลืมตัวเองเผลอไปเห็นได้ยินเขาคุยกันตั้งใจฟังแล้วก็ลืมตัวเองลืมความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้ก็หลงไปแล้วนั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครคุยด้วยก็คิดไปคิดอะไรบางทีก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ต้องเป็นชั่วโมงบางทีคิดอะไรก็รู้หมดเลยว่าคิดอะไรแต่ขณะที่รู้เรื่องที่คิดเนี่ยก็ลืมความรู้สึกของตัวเองลืมที่จะรู้ทันจิตใจของตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันนี่ศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยครับความไม่รู้สึกตัวนี่งั้นเราจะรู้กายเราจะรู้ใจรู้ความรู้สึกของเราได้เราก็ต้องรู้สึกตัวอย่าหลงไปอย่าเผลอไปนานแต่ความเผลอห้ามไม่ได้อย่างตอนเนี้ยห้ามไม่ได้มันหนีต่อหน้าต่อตายเงี้ยเราก็รู้ทันคอยรู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยหนีไปคิดสังเกตออกไหมหนีไปคิดลืมรู้ความรู้สึกเนี่ยหนีไปคิดอีกแวบหนึ่งก็ลืมอีกแล้วแม้ว่าบังคับไม่ได้นะจิตจะหนีไปนี่ก็บังคับไม่ได้ โอ้โยมทำไมเยอะนักเนาะมาเยอะๆแล้วจะพูดอะไรได้เนาะใครมาเรียนก่อนก็กำไรมาทีหลังนี่คนเยอะๆโอ้ลำบากแล้วอีกหน่อยก็ต้องเทศเหมือนครูบาอาจารย์นะเอาทำทานถือศีลเนาะพุทโธไปนี่จะมาพยายามบอกพวกเราให้หัดดูสภาวะนะสภาวะก็มีสองงานคือกายกับใจให้หัดดูลงไปที่กายความทุกข์มันเกิดได้ยังไงดูเข้าไปที่จิตที่ใจของเราความทุกข์มันเกิดได้ยังไงคอยดูคอยรู้คอยสังเกตไปเข้าดูไปรู้จักใจลอยไหมอย่าใจลอยนานใจลอยนิดๆหน่อยๆพอเอาขึ้นมาอย่าถลำเข้าไปในข้างในก็ไม่เอาไม่หลงเข้าไปรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วมันจะเป็นกลางๆไม่ไหลเข้าข้างในไม่ไปข้างนอกอย่าตั้งใจนะห้ามตั้งใจตั้งใจก็คือตัณหานั่นแหละอยากปฏิบัติแล้วเกรงขึ้นมาเกรงไม่ได้ปล่อยมันวิธีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดเลยก็คือพอตาเรามองเห็นเนี่ยใจเรารู้สึกยังไงเราก็รู้ทันยกตัวอย่างเราเห็นเนี่ยหนุ่มๆอย่างนี้เห็นสาวเดินมาใจมันชอบใจชอบรู้ว่าชอบไม่ใช่รู้ว่าสาวเดินมานะสาวเดินมามันรู้อยู่แล้วนะหรือเจ้านุชเนี่ยเห็นหน้าพี่ต้อมแล้วเบื่อหน้าพี่ต้อมเห็นเบื่อรู้ว่าเบื่อปฏิบัติง่ายๆอย่างนี้งั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์ให้เราคอยรู้ใจของเราไหมจิตใจของเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนไปการตามการกระทบแต่ส่วนมากพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปตามการกระทบอารมณ์นะเรามักจะหนีอารมณ์มั้งไม่อยากดูอะไรปิดตาไว้ก่อนปิดหูไว้ก่อนนั่งซึมไว้ก่อนหนีอารมณ์ละหรือบังคับใจให้นิ่งไม่ยอมให้มันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ดีงั้นให้มันกระทบไปตามธรรมชาติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาปล่อยให้มันเกิดความรู้สึกนี้ไม่ห้ามมันไม่บังคับมันต้องใจถึงนะบางคนกลัวคนบอกว่าถ้าไม่คอยบังคับไว้เดี๋ยวกิเลสเกิดตรงที่นั่งบังคับนั่นแหละกิเลสเกิดทั้งอวิชชาทั้งตัณหาเกิดดีแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่ที่ผ่านมานะไม่รับรู้มันหนีโลกไปทำตัวให้เบลอๆทำใจลอยๆเคลิ้มๆไปงั้นใช้ไม่ได้นะเห็นมันทุกข์งั้นนะดีแล้วรู้สึกไปเดี๋ยวค่อยเบาลงทีหลังถ้าไม่เพ่งใส่มันนะเนี่ยหลวงอาถึงสอนไงว่าก่อนจะเริ่มลงมือมาตามรู้เนี่ยต้องหัดเรื่องจิตสิกขาซะก่อนเรียนเรื่องจิตจิตของเราไหลไปเรารู้ทันจิตเราไหลไปเพ่งเรารู้ว่าไหลไปเนี่ยต่อมาพอเวลาเราลงมือปฏิบัติพอเราจะเคลื่อนไปเพ่งปุ๊บเราเห็นละเราก็ไม่เคลื่อนไปเพ่งนะสักว่ารู้สักว่าดูอยู่นี่เรายังดูแต่ว่าเราปล่อยวางไม่เป็นก็ยังทุกข์อยู่แต่ทุกข์ไปก่อนอย่างนี้ดีกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนไม่ค่อยทุกข์มากเพราะมันหนีโลกนะมีความสุขแบบพวกคนติดยาเสพติดอ่ะนะลอยๆเบลอๆไปทั้งวันใช้ไม่ได้หรอกแต่คนอื่นก็อย่าฟังแล้วเอาอย่างนะคนอื่นไม่จำเป็นต้องไปให้มันแน่นขึ้นมาก่อนอันนี้คนมีบาปมากจะต้องทำลำบากนะกุศลวิบากเนี่ยส่งผลทำให้เราปฏิบัติต้องเหน็ดเหนื่อยมากนั่นแหละทำไมถึงรู้ว่าอินได้รู้ไหมเพราะเคยฝึกจิตสิกขามาแล้วรู้ทันจิตมีความสุขมีความเบิกบานจิตไหลเข้าไปในความเบิกบานถูกต้องที่รู้ทันนั่นน่ะดี นะไม่ห้ามมันนะอย่าไปดึงนะไม่ห้ามไหลเป็นไหลไม่ต้องไปต้องการอะไรอ่ะไม่ต้องการให้จิตเรียนรู้อะไรอ่ะตามรู้มันไปตามธรรมดาไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเนี่ยถึงสอนไงบอกว่าก่อนจะไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นก่อนถ้าจิตตั้งมั่นไม่เป็นเนี่ยเวลาไปรู้รูปรู้นามเนี่ยจิตไหลหมดเลยตอนนี้ไม่ตั้งมั่นจิตกำลังเกิดความสงสัยไม่เห็นว่ากำลังสงสัยเห็นไหมโมหะครอบงำตอนนี้ไม่ใช่สิตอนนี้กำลังสงสัยเห็นความสงสัยไหมล่ะแล้วยังมาถามว่าจิตตั้งมั่นหรือเปล่าจิตกำลังหลงอ่ะอย่าไปรู้ที่ถูกนะอย่าจำตรงที่ถูกนะเดี๋ยวไปทำขึ้นมามันทำได้นะมันจำได้ว่าจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยมันเบาๆว่างๆสว่างๆ สว่างนะมันแกล้งทำเหมือนเปียบเลยนะเดี๋ยวหงายท้องเลยถูกมันหลอกงั้นรู้ทันตรงที่มันสายออกไปมันไหลไปมันจะไปเพ่งแล้วรู้ว่ามันเพ่งมันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดเนี่ยรู้ทันจิตไว้เรื่อยๆนะจิตเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็พอไหลใหม่จะเห็นทุกข์ชัดเลยใจไหลแวบเห็นทุกข์เห็นทุกข์นะเห็นดีแล้วนะปฏิบัติแล้วบอกไม่เห็นทุกข์นั่นน่ะลำบากเพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องแรกเลยเรื่องทุกข์ท่านบอกทุกข์ให้รู้ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะงั้นเราไปรู้ทุกข์ก็ถูกต้องแล้วนี่เห็นไหมปฏิบัติแล้วรู้แต่สุขข้าสุขข้ามีพวกหนึ่งนะปฏิบัติทุกวันเลยเจอหน้าทีไรท่านบอกมีความสุขข้าเพลินมีความสุขโอ้ใช้ไม่ได้นะเห็นทุกข์ยังดีกว่าความสุขนั่นแหละตัวทุกข์เนี่ยมันหลงอีกแล้วเห็นไหมมันชักจะเพลินในการคุยแล้วอ้าวช่างมันไปเลยเห็นอะไรก็มารู้ที่ใจเราตาเห็นรูปมารู้ที่ใจหูได้ยินเสียงรู้ที่ใจเพราะตาเห็นอะไรแวบๆใจมันสงสัยว่าอะไรนะรู้ว่าสงสัยไอ้ตาของเราเพี้ยนไปหรือยังชักกังวลใจรู้ว่ากังวลใจแล้วไปหาหมอตาซะนะคนละเรื่องนะอย่าโง่นะประเภทสักแต่รู้สักแต่เห็นเดี๋ยวตาบอดไปนะเพราะงั้นอะไรเกิดขึ้นนะให้มารู้อยู่ที่ใจรู้ทันใจของเราเดี๋ยวถามหน่อยสองคนเนี้ยมาด้วยกันหรือเปล่านี่ซูเปอร์แมนหญิงอันเนี้ยสมมติว่าเราเดินออกไปนอกศาลาเนี่ยได้กลิ่นดอกไม้หอมเรารู้ว่าดอกไม้หอมเราปฏิบัติถูกหรือยังใครตอบได้มั่งออกไปเห็นดอกไม้หอมได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยปฏิบัติถูกหรือยังนะด็อกเตอร์เนี่ยออกไปนอกศาลานะได้กลิ่นดอกไม้หอมๆอ่ะรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยปฏิบัติถูกหรือยังรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยไม่ใช่ยังไม่พอนะสมมติว่าได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบขึ้นมาเนี่ยรู้ที่ใจใจเราชอบไม่ต้องไปรู้เรื่องกลิ่นหรอกนะเรียนเข้ามาให้ที่ใจเรานะไม่ว่ากระทบอารมณ์อะไรเนี่ยมารู้ความรู้สึกที่ใจใจมันจะเปลี่ยนแปลงนะอย่างนี้จะฝึกได้ทั้งวันเลยนะเช่นเห็นคุณเฟซแล้วเป็นห่วงเขาเนี่ยห่วงรู้ว่าห่วงรู้ที่ใจเราไม่ใช่รู้ว่าคุณเฟซเดินมาเนี่ยใจลอยรู้ว่าใจลอยนะคิดตามสังเกตไหมคิดตามเนี่ยรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความรู้แบบโลกนะเวลาเราใช้ชีวิตในทางโลกเราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนี่ถูกต้องแล้วแต่เวลาลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปรู้เรื่องที่คิดหรอกนะจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตหลงแล้วและจิตส่งออกไปตามความคิดรู้ทันไปแบบนี้ง่ายๆรู้จักใจลอยไหมอย่าใจลอยนานหน้าใจลอยบ่อยๆไม่เป็นไรแต่อย่านานอ้าวตื่นนะอย่าใจลอยไปฝันทำไมสงสัยอะไรมากนะรู้สึกอ่ะนะ เห็นจะต้องยากเย็นเลยเรียนธรรมะนะไม่ต้องอ้าปากถามแล้วทำก็ได้นะเกิดสงสัยการปฏิบัติจะทำยังไงนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมคอยรู้ความรู้สึกไปก็จะเห็นเลยความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางคนมาถามแล้วจะได้ความรู้ยังไงล่ะก็ได้ความรู้ว่าความสงสัยมันเกิดแล้วมันดับอารมณ์ใดๆเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นความรู้ทางศาสนาพุทธต้องการแค่นี้เองส่วนความรู้ทางโลกๆก็ไปหาคำตอบเอาเวลาสงสัยเวลาอาจารย์สอนแล้วสงสัยอย่าไปดูว่ากำลังสงสัยนะรีบคิดเลยนะมันสงสัยยังไงรีบถามแต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยเลยนะอย่าถามเข้ารู้เข้าไปเนี่ยหนีไปคิดแล้วรู้ไหมดูออกเปล่าเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อดุ อ้าวเสือแล้วดร.ชลินทร เสือแล้วนะส่งใจมาถึงนี่เนี่ยเหนียวใจหนีไปเที่ยวฮาวายนันนิดนันนิดมีอะไรไหมเห็นหมอภัยว่าจะมาส่งกันบ้านนะเนี่ยให้คอยรู้สึกนะคือการขั้นแรกเลยรู้สึกตัวให้ได้รู้สึกตัวก็คือรู้ทันใจที่มันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละที่หลวงปู่ดูลย์ว่าอย่าออกนอกไม่ส่งไปรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนพอรู้สึกตัวได้เนี่ยใจเราก็ไม่หนีไปอยู่ในโลกของความคิดนะเราก็สามารถรู้กายได้สามารถรู้ใจได้อย่างพอเราไปคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราลืมกายลืมใจงั้นเราคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆใจไหลไปรีบรู้ไวๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมจะเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าความเป็นตัวเราเกิดจากความคิดล้วนๆเลยเมื่อไหร่หลุดออกจากโลกของความคิดรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เราโดยเฉพาะรูปนี้ดูง่ายทันทีที่รู้สึกตัวก็จะเห็นว่ารูปไม่ใช่เราแล้วรูปก็เป็นรูปอย่างนั้นแหละเป็นก้อนธาตุเป็นอะไรที่ตั้งอยู่อย่างนี้เองอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่ก็พูดเอาเองนะรูปไม่มียืนเดินนั่งนอนอะไรรูปก็เป็นรูปอยู่อย่างนั้นแหละนี่ทางจิตใจเราค่อยๆดูไปความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นนามธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตจะเกิดทางตาจิตจะเกิดทางหูจิตมาเกิดทางใจเกิดแล้วก็ดับไปจะตามรู้ทันทีที่รู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่จิตยังเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นจะละสักกายทิฏฐิเนี่ยจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่ยากที่สุดในบรรดาขันธ์ห้าเราต้องคอยรู้สึกตัวอย่าหลงไปในความคิดทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นหนึ่งขณะถ้าตามตำราก็เจ็ดขณะสั้นนิดเดียวจำไม่ได้หรอกอย่าพยายามจำว่าจิตที่ถูกเป็นยังไงเพราะจำไม่ได้หรอกมันเกิดสั้นนิดเดียวอย่างเผลอๆอยู่รู้ว่าเผลอก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นแวบหนึ่งจำไม่ได้ว่าจิตที่รู้สึกตัวเป็นยังไงเดี๋ยวเผลอใหม่เผลอใหม่ได้รู้ทันอีกว่าเผลอได้อีกแวบหนึ่งแล้วพอรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นในสุดจิตเกิดสติเกิดปัญญาอย่างรู้ลงไปในสภาวะของจิตที่รู้สึกตัวนั้นจะพบว่าตัวจิตที่รู้สึกตัวนั้นไม่มีความเป็นเราอยู่สักนิดเดียวเลยความเป็นเราเกิดตอนหลงไปคิดน่ะถึงเกิดความเป็นเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวเนืองๆหลุดออกจากโลกของความคิดเนืองๆเป็นสติปัญญามันแทงทะลุเข้าไปมองเห็นว่าจิตที่รู้สึกตัวไม่มีความเป็นเราสักนิดเดียวนี่บางคนมาถามว่าจะทำไงให้ความรู้สึกตัวต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องไม่มีมีแต่เกิดแล้วดับทีละขณะทำให้รู้สึกตัวบ่อยๆก็แล้วกันพอเรารู้สึกตัวได้ถี่ยิบเลยมันจะคล้ายๆเท่านั้นนะคล้ายๆว่าความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องความรู้สึกตัวแผ่กว้างออกเรื่อยๆความหลงก็หดแคบลงเรื่อยๆความจริงจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแต่เกิดดับทียิบขึ้นมาต่อกันทียิบขึ้นมาเดี๋ยวจะรู้สึกตัวเหมือนกับความรู้สึกเนี่ยมันแผ่กว้างความรู้สึกตัวกว้างขึ้นกว้างขึ้นเบียดเอาความไม่รู้สึกตัวค่อยเล็กลงนี่สติปัญญาได้เรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ถึงจิตที่รู้สึกตัวในที่สุดก็จะเห็นว่าจิตที่รู้สึกตัวไม่มีความเป็นเราอยู่เลยเขาเห็นเขาเองนะไม่ต้องไปช่วยเขาอย่าช่วยเอาแค่ว่าอย่าเผลอนานก็แล้วกันตอนนี้เผลอคิดแล้วทราบไหมไปเผลอคิดแล้วทราบไหมไม่เลิกทราบไหมไม่เลิกคิดน่ะคือมันจะรู้ได้แวบเดียวนะแล้วก็จิตจะไหลออกไปอีกจะทำงานอีกแล้วก็รู้ทันก็เสร็จรู้สึกอีกแวบหนึ่งนะรู้บ่อยๆส่วนไอ้จิตที่พอบางทีพอรู้อารมณ์ชัดแล้วก็เบลอแล้วก็ชัดแล้วก็เบลอจิตมันลงผวังเรียนเรื่องวิถีแล้วนี่นะสัทธารามณะเกิดจิตก็เบลอลงไปแล้วก็ลงผวังแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นวิถีอันใหม่เพราะฉะนั้นจิตก็เป็นอย่างนั้นอย่างเรามองหน้าคนข้างๆอ่ะมันรู้ตามหลังนั่นแหละนะก็รู้ตามหลังว่าจิตตะกี้มันเบลอไปนิดนึงไม่เบลอมันรู้อยู่ตรงชวนะจิตไม่ได้รู้อยู่ที่สัทธารมณะหนีไปแล้วนะเห็นไหมเราไปดูคนอื่นเราลืมตัวเราเองดูออกไหมอันนี้เรียกว่าหลงทางตานะเราฟังไปรู้เรื่องหมดเลยหลงอยู่ทางหูตั้งใจฟังลองฟังนกเนี่ยที่นี่มีนกเยอะนะตอนไข้หวัดนกระบาดเนี่ยญาติโยมหนีไปหมดเลยเราฟังที่มีเสียงนกกี่ชนิดลองตั้งใจฟังสังเกตไหมตอนที่เราตั้งใจฟังเนี่ยเราลืมตัวเราเองนะเนี่ยหลงทางหูนะหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ไปฟังเสียงนกนะเราไม่ได้นักดูนกแต่ว่าให้หัดดูว่าเนี่ยหลงทางหูเป็นอย่างนี้ตั้งใจฟังแล้วลืมตัวเองอย่างขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่นี่สังเกตไหมเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวหูฟังเดี๋ยวใจคิดสลับไปสลับมาฟังมากหรือคิดมากโอ้ยพูดไม่เป็นความจริงแล้วสังเกตให้ดีสิเนี่ยนั่งคิดอยู่ทั้งนั้นเลยดูออกไหมอย่างเวลาฟังหลวงพ่อพูดนะตาดูหลวงพ่อดูแวบเดียวหน้าหลวงพ่อก็เบลอๆไปแล้วรู้สึกไหมเสียงหลวงพ่อชัดขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นทางประสาทหูแล้วขึ้นทางทวารหูแล้ววิถีทางนี้ฟังเสียงหลวงพ่อนิดเดียวอ่ะแล้วก็คิดยาวๆฟังนิดนึงแล้วคิดยาวๆฟังนิดนึงแล้วก็คิดยาวๆแล้วจิตเราเนี่ยไปทำงานทางใจเยอะที่สุดไปทำงานทางตาหนึ่งขณะทางหูหนึ่งขณะมาทำทางใจเยอะเลยเนี่ยทำทางใจพอจิตไปทางใจเราไม่รู้ทันเขาเรียกว่าหลงนะหลงคิด ที่ร ู้ นี่ผมจะรู้เฉพาะที่มันเป็นเวลาแล้วเป็นอกุศลกับกุศลแล้วที่ให้หายไปน ี่ ไม่ร ู้ น ี่ ก็ แล้วก ็โมหะ อกุศลแหละอกุศลเนี่ยมีหลายเกรดนะอย่างโทสะเนี่ยก็มีหลายระดับอย่างโทสะหยาบๆเนี่ยอยากชกหน้าเพื่อนแล้วโดดไปชกนี่หยาบที่สุดละหรือไปฆ่าเขาหยาบหรือเราปฏิบัติแรงๆก็รู้ชัดหรือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นเราไม่ชอบกิเลสนั่นน่ะโทสะแม้เราชักไม่รู้ว่าเป็นโทสะแล้วเรารู้สึกว่าดีเป็นกุศลนะแม้เกลียดกิเลสเนี่ยเป็นกุศลนะคิดเอาเองคือใจมีโทสะต่อกิเลสแหละหรืออย่างราคะนะราคะแรงๆอยากไปข่มขืนเขาเนี่ยแม้ชั่วร้ายมองเห็นแต่นั่งฟังธรรมะแล้วใจมันเพลิดเพลินยินดีมองไม่ออกแล้วว่าเป็นราคะนะโมหะเนี่ยถ้าใจอุ้ยฟุ้งหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยรู้ได้แต่จิตที่รู้สึกตัวแต่รู้ไม่เท่าทันตัวจิตที่รู้สึกตัวเราดูไม่ออกแล้วว่าเป็นโมหะให้กิเลสมีหลายระดับเบื้องต้นเราก็รู้ได้ที่กิเลสหยาบก่อนแล้วสติปัญญาค่อยแก่กล้ารู้สภาวะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจะรู้สภาวะที่ละเอียดพอละเอียดมากๆจะเห็นแค่บางสิ่งบางอย่างไหวยิบยับยิบยับในจิตเรานิดเดียวเองยังไม่ปรุงเป็นของหยาบหยาบขึ้นมาพอเห็นตรงนี้ขาด เราไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเห็นแต่มันไหววับดับวับดับไม่ใช่มีสิ่งบางสิ่งโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเร็วกว่านั้นอีกจนไหววับดับวับดับเห็นแต่ดับนะนั่นเรียกพังขยานนะดับนี่สติปัญญาเราค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าโทสะมีโทษมากแต่ละง่ายแล้วราคะมีโทษน้อยละยากโมหะมีโทษมากละยากละยากละง่ายอยู่ที่ว่ารู้ได้ยากหรือรู้ได้ง่ายโทสะนะรู้ได้ง่ายรู้ทันง่ายเห็นโทษง่ายก็ละง่ายเราไม่ชอบโทสะเราอยากได้รับความชื่นใจอย่างเวลาเรามีความสุขสบายใจเราจะเริ่มขี้เกียจไม่ยอมดูจิตแล้วแต่เวลามีความทุกข์กลุ้มใจอย่างชนุษย์ใช่ไหมผีหลอกกลุ้มใจขยันดูจิตรู้สึกไหมขยันดูไม่รู้จะทำยังไงละนะเรียกว่าภาวนากันตาย คล้ายๆทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายจวนตัวแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งดูแต่พอสบายสบายจะไม่ดูนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นในภาวะที่บีบคั้นภาวะที่ยากลำบากเนี่ยขยันปฏิบัติแต่ต้องปฏิบัติเป็นก่อนนะต้องฝึกไว้ก่อนไม่ใช่ไปเจอปัญหาชีวิตที่รุนแรงแล้วอยากปฏิบัติพวกนี้เรียนไม่ไหวแล้วไม่ทันคล้ายๆตกน้ำไปแล้วมาถามว่าใครมีวิชาว่ายน้ำบ้างช่วยสอนหน่อยนะตายแน่นอนนะเพราะงั้นต้องหัดไว้ก่อนแรกๆเราจะเห็นอารมณ์ที่หยาบนะพอสติปัญญากล้าขึ้นก็จะเห็นละเอียดหน้าที่ของเราคือคอยสังเกตสภาวะจะมาถึงบอกให้คอยรู้สึกไปคอยตามรู้ความรู้สึกไปที่มันเปลี่ยนแปลงทีแรกเราก็รู้สึกได้แต่อารมณ์หยาบพอเราตามรู้ตามดูเรื่อยๆต่อไปละเอียดขึ้นเราก็เห็นยิ่งเราเห็นอะไรนะเห็นเองแหละสติต้องเกิดเองนะสติทำให้เกิดไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราทำให้เกิดหรอกสติมันเกิดเองมันเกิดจากการที่เราจำสภาวะธรรมได้แม่นเช่นเราเคยหัดดูเวลาโกรธพอโกรธเป็นอย่างนี้นะเรารู้จักละหรือมานั่งที่ศาลาเนี่ยจะถูกหลวงพ่อไล่จี้เวลาเผลอพอเผลอเนี่ยอ๋อเผลอเป็นอย่างนี้จําได้พอจําได้เนี่ยพอกลับไปพอใจมันไหลไปเผลอเนี่ยนะสติมันจะเกิดอุ๊ยเผลอไปแล้วจะรู้สึกขึ้นมาเองการปฏิบัติเนี่ยถ้าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อยๆแค่นี้ยังพอเลยไม่ต้องคิดมากตอนเผลอไปจิตก็เป็นอกุศลตอนรู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นกุศลนะอกุศลเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากุศลเที่ยงงั้นแค่รู้ว่าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปเรื่อยๆแค่นี้ยังได้เผลอมันเป็นอะไรไม่ได้หรอกเพราะมันห้ามไม่ได้นะเราไม่ได้เจตนาเผลอนึกออกไหมนะเพราะว่าจิตมันตกลงใจว่าต่อไปนี้อกุศลจะเกิดล่ะคือเผลอจะเกิดมันก็เกิดเรียนอภิธรรมไหมอ๋อไม่ได้คือมันมีจิตอยู่ดวงหนึ่งเป็นตัวตัดสินว่ากุศลหรืออกุศลจะเกิดนะเราไม่ได้เลือกอ่ะเราเลือกไม่ได้นะหรือเราจะห้ามไม่ให้อกุศลเกิดก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นในใจนะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปปฏิเสธมันนะตามรู้ไปเรื่อยๆถ้าเราตามรู้มากๆเราจำสภาวะได้เยอะสติเราก็จะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นรู้จักใจลอยยังเออรู้ไหมว่าใจลอยเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยหัดอย่างนี้ต้องหัดรู้ว่าเมื่อกี้ใจลอยไม่ใช่รู้ว่าขณะนี้ใจลอยนะขณะนี้ใจลอยรู้ไม่ได้เพราะเราจะรู้ได้ต้องมีสติกำลังใจลอยอยู่ไม่มีสติจิตกำลังเป็นอกุศลมีสติไม่ได้ ในชีวิตประจำวันนี้ถ้าเราประสบสมัยก่อนนั้นเราจะคิดตามแก้ไขปัญหาอยู่เมื่อเจริญธรรมะแล้วก็มองการว่าที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพียงแ ค่ปัญหาไม่เอาอย่างนั้นนะเราต้องแยกกันระหว่างปัญหาของชีวิตนะกับความทุกข์นะศาสนาพุทธสอนให้เราจัดการกับความทุกข์แต่ว่าปัญหายังอยู่สมมุติว่าเราทำธุรกิจไม่ได้ผลดีนี่เป็นปัญหา แต่คนทั่วไปพอธุรกิจมีปัญหานี่นะก็กลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ทุกข์นะนักปฏิบัติก็คือจิตใจมันมีความทุกข์เนี่ยมารู้ทันมันท่านบอกให้รู้ทุกข์เนี่ยถ้ารู้อยู่ที่ทุกข์ให้มันทุกข์เนี่ยถ้าดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นเองมันทุกข์เพราะมันไม่อยากให้มีปัญหานี่พอใจมันเป็นกลางต่อความทุกข์ในความทุกข์จะดับไปใจต้องเป็นกลางนะจะไปอยากให้ความทุกข์ดับความทุกข์จะไม่ดับเลยเพราะกำลังมีกิเลสนี่พอใจเป็นกลางกินข้าวให้อิ่มๆนอนให้หลับสักตื่นหนึ่งแล้วไปคิดแก้ปัญหาไม่ใช่ไม่แก้ปัญหานะชาวพุทธวางแผนไม่ใช่ไม่วางแผนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยวางแผนหมดเลยแล้วเป็นนักวางแผนชั้นเลิศเลยอย่างทุกเช้าจะเริ่มวางแผนแล้ววันนี้จะสอนใครนี่คืออะไรกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะสอนใครและจะสอนอย่างไรจะจัดฉากไหมเช่นเขาจะต้องไปอยู่ตรงนี้เราจะต้องทำเป็นเดินสวนกับเขาตรงนี้นี่กำหนดวิธีการด้วยกำหนดเนื้อหาธรรมะที่จะสอนกำหนดเรื่องที่จะสอนด้วยแล้วก็กำหนดด้วยว่าถ้าสอนเสร็จแล้วเนี่ยมันควรจะเกิดผลอะไรคนนี้ต้องได้โสดาประเมินผลได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ชาวพุทธไม่วางแผนนะชาวพุทธจะแก้ปัญหาไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาอย่างพระทะเลาะกันนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ว่าพระทะเลาะกันท่านต้องมาจัดการว่าจะจัดการยังไงนะนี่คนตั้งประเด็นตั้งกระทู้ธรรมะโจมตีศาสนาพุทธอย่างนี้พระเจ้าต้องมาดูว่าจะแก้ยังไงจะตอบโต้ยังไงคืออย่าไปทิ้งปัญหานะแยกกันเราจัดการไม่ให้ใจเราทุกข์แล้วเอาสติปัญญาเอาจิตใจที่เข้มแข็งแล้วจิตใจที่ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยไปคิดแก้ปัญหาสาเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นนะแก้ที่สาเหตุหลักก่อนถ้าทำได้สาเหตุรองแก้แล้วก็ผลน้อยนะเอาไว้ทีหลังแต่ถ้าไม่มีพลังพอที่จะแก้สาเหตุหลักต้องไปแก้สาเหตุรองก่อนนะต้องคิดทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าวางเฉยนะเช่นลูกติดยาอุเบกขาไม่ถูกนะ ไม่ถูกชาวพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นลูกติดยากลุ้มใจยังเลยนะเข้ารู้ใจตัวเองความกลุ้มเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเอาละใจเป็นกลางไปดูทำไมมันติดยาอ๋อเรามัวแต่เข้าวัดไม่เคยดูแลลูกเลยนะคราวนี้ไม่ใช่ลูกชั่วแล้วนะคราวนี้พ่อทิ้งหน้าที่นะนี่เริ่มเกิดปัญญาแล้วแก้ปัญหาตรงจุดนะพ่อให้เวลากับลูกหน่อยอะไรเงี้ยไม่งั้นบางทีแก้ปัญหาผิดจุดรู้สึกไหมว่าผู้ใหญ่ทอดทิ้งเราเคยรู้สึกไหมเคยรู้สึกไหมว่าผู้ใหญ่ชอบบังคับเราใช่ไหมลองถามผู้ใหญ่ซิว่าสมัยเขาเป็นเด็กเท่าเราเขาก็รู้สึกอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนผู้ใหญ่ลองถามผู้ใหญ่สิว่ารู้สึกไหมว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่ค่อยสนใจศาสนาไม่ค่อยมีวัฒนธรรมไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะรู้สึกอย่างเงี้ยเพลโตก็เคยเขียนไว้ว่าเด็กรุ่นเนี้ยไม่ค่อยดีไม่เคารพพระเจ้าไม่นับถือศาสนาไม่มีวัฒนธรรมเปโต้เคยพูดเมื่อ 3,000 กว่าปีก่อนผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็พูดเหมือนกันส่วนเด็กเดี๋ยวนี้ก็บ่นเหมือนเด็กเมื่อก่อนนั่นแหละเห็นไหมว่าโบราณบ่นอะไรเฉยๆเห็นไหมเนี่ยเราพยายามรู้นะพยายามเรียนรู้เสร็จแล้วเราจะทุกข์น้อยส่วนมากเวลาเรามีปัญหาเราจะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งคนเดียวนะมองปัญหาว่าทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้ทำไมผู้ใหญ่มันสั่งเราอย่างนี้เรามองจากจุดยืนของเราคนเดียวถ้าลองกลับข้างบางทีโอ้เกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจหลวงพ่อเคยไปอบรมข้าราชการให้ลิสต์มาเลยว่าเรามีความรู้สึกไงกับเจ้านายของเราอยากให้เจ้านายของเราเป็นยังไงให้เขียนออกมาเจ้านายจะต้องทำงานตรงเวลานะอย่ามาจู้จี้นะอย่ามาปิดกั้นความคิดของเรานะแหมเขียนยาวเลยเขียนเสร็จแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยลูกน้องของคุณเขาก็รู้สึกอย่างเงี้ยหลายคนเลยที่ว่าเรียกร้องกับเจ้านายยังไงนะตัวเองก็ทำร้ายกับลูกน้องเหมือนกันเปรียบเลยของเราก็เรียกร้องกับผู้ใหญ่ไว้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพอเรามีลูกเราก็เรียกร้องว่าลูกมันก็อยากได้อย่างเดียวกันนะเรียนธรรมะแล้วใจกว้างๆนะดูทำไมคนอื่นรู้สึกอย่างนี้ทำไมคนอื่นคิดอย่างนี้นะไม่งั้นเราจะรู้สึกซัฟเฟอร์ตลอดบางทีเราก็คาดหวังว่าเขาควรจะอย่างนี้กับเราทำไมเขาไม่ทำ โอ้วัยรุ่นปัญหาเยอะอยากให้มีคนรู้ใจไหมเรายังไม่รู้ใจตัวเองเลยแล้วจะให้ใครเขารู้ใจใช่ไหมรู้ทันใจตัวเองไหมใจเราเผลอไปอย่างเงี้ยรู้ไหมเออไม่รู้เรายังไม่รู้ทันใจตัวเองเลยไปให้คนอื่นรู้ใจเราได้ไงเนี่ยใจหนีแวบไปดูออกไหมเนี่ยหนีอีกแวบหนึ่งแล้วหนีไปคิดแล้วเห็นไหมเราดูใจเรายังไม่ออกเลยถ้าอยากใครอยากมีคนรู้ใจนะก็รู้ใจตัวเองนั่นแหละดีที่สุดเลยจะได้คนรู้ใจจริงๆเนี่ยหนีไปแล้วใจลอยแวบแวบแวบไปดูออกไหมเออไม่ออกไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆนะวันนี้ไม่ออกปีหน้าก็ออกบางคนเรียน20ปีดูออกโยละโยถ้าพอพูดถึงพวกเรียนนานต้องหันมาหาโยก่อนเป็นตัวแทนเป็นไงจิตเป็นไงเดี๋ยวโยแล้วก็ต้องต่อแนนใช่ไหมแนนก็รู้ตัวอันนี้กำลังเริ่มเกร็งไว้นะไม่อย่าไปบังคับมันแล้วปล่อยๆงั้นอ่ะปล่อยแล้วก็ดูมันไปพอบังคับแล้วมันนิ่งเรารู้เฉยๆดูไปเรื่อยๆความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธนะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ได้ให้ทำอะไรหรอกนั่งดูซิว่าโทสะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะความโกรธเนี่ยมันจะโกรธได้ตลอดไหมรู้สึกไหมว่าความโกรธเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาดูออกไหมมันดันแต่ว่ามันไม่ให้ดันขึ้นลูกเดียวใช่ไหมเดี๋ยวก็มีลงรู้สึกไหมนั่นแหละรู้ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่องต้นถือศีล5ไว้ก่อนถือว่ามันอยากจะตบเขาละถือศีล5ไว้ก่อนเก็บมือไว้ก่อนมันอยากด่าแล้วหุบปากไว้นะไม่ไอ้นี่ถือศีลต้องหักหานไว้ก่อนนะแต่เสร็จแล้วเราก็มีสติรู้ทันความโกรธที่มันดันพรวดขึ้นมาดูที่ไอ้ใจดวงนี้มันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์เดี๋ยวมันก็เห็นแล้วว่ามันทุกข์มันก็เลิกไปเองถ้าอย่าพูดตอนนั้นเงียบไว้ก่อนเพราะพูดนั้นพูดตามกิเลสงั้นเวลาเราโกรธใครเราต้องเงียบไว้ก่อนมีหลักนะเวลาเราจะด่าใครเนี่ยเรียกมาด่าตัวต่อตัวเวลาจะชมใครต้องชมต่อหน้าคนเยอะๆมีหลักการหรือประโยคนี้ห้ามเอาไปด่ากันทั้งปีทั้งชาติเหมือนอย่างนี้ตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยประโยคอย่างนี้ไม่ควรเอาไปด่ากันเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้ เดี๋ยวมันก็เลยเถียงไอ้ก็ฉันเปลี่ยนไม่ได้บอกทั้งชาติเลยเป็นอย่างเงี้ยผมพูดแล้วไม่ให้กำลังใจแม้ด่าคนต้องมีศิลปะนะเดี๋ยวถูกฆ่าไม่ใช่เวขามีสองอุเบกขานะอุเบกขาเพราะสมถะเนี่ยเกิดจากการที่เราเอาใจไปเคล้าอยู่ในอารมณ์มันเดียวจนกระทั่งใจเป็นกลางต่ออารมณ์มันนั้นกับอีกอันนึงอุเบกขาเพราะปัญญาตัวนี้สำคัญกว่ามีชื่อเพราะๆนะนันิดเรียกตัดระมัชตตานะมันเป็นอุเบกขาเพราะปัญญาเช่นเราเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปใจเราเลยเป็นกลางต่อทั้งความสุขและความทุกข์เรียกว่าอุเบกขาหรืออย่างนิพพิทาเบื่อนิพพิทาเนี่ยเห็นความสุขเกิดขึ้นก็น่าเบื่อเท่าๆกับความทุกข์แหละไม่ใช่ว่ารักสุขเกลียดทุกข์นะอย่างนั้นไม่ใช่นิพพิทาเช่นนักโทษติดคุกอยู่ในคุกแล้วบอกว่าเกิดนิพพิทาอยากกลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่นิพพิทานิพพิทาหมายถึงมันเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไร้สาระเหมือนกันสังขารทั้งหลายไร้สาระเหมือนกันเสร็จแล้วก็พอเห็นอย่างนี้ได้มากเข้าก็จะเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้หรอกมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปปัญญาค่อยกล้าขึ้นไปอีกพอปัญญาแก่กล้าขึ้นมาก็เลยรู้ว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจก็เป็นกลางเรียนถูกต้องที่จะให้ใจถึงความเป็นกลางมีอีกกลางหนึ่งอุเบกขามีหลายอันนะคำว่ากลางเนี่ยมีอีกอันหนึ่งก็ค ็คือจิตของเราที่มันตั้งมั่นขึ้นมาก็เป็นกลางนะจิตของเราปกติชอบไหลไปข้างในชอบส่งไปข้างนอกรู้สึกไหมเดี๋ยวก็เข้าข้างในเดี๋ยวก็ไปข้างนอกดูออกไหมอันนี้นะพอเรารู้ทันว่ามันไหลไปเนี่ยมันจะเป็นกลางคือมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวจริงๆอ่ะจะเป็นกลางงั้นเรามีจิตที่เป็นกลางเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆนะมันจะเอื้อให้เกิดปัญญาในตำราอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจิตต้องตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพอจิตเราตั้งมั่นนะพอจิตไหลเข้าไปนิดเดียวเห็นทุกข์ทำไมต้องจิตตั้งมั่นก่อนถึงจะเห็นทุกข์ชัดเพราะจิตของคนทั้งโลกเนี่ยไหลอยู่ภายในแทบทั้งวันเลยหลงทางตาหลงทางหูนิดเดียวนะแล้วก็มาหลงทางใจยาวๆนั่นจิตเราหลงอยู่แทบทั้งวันเราจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งวันเลยแล้วเราก็เลยชินกับทุกข์มองทุกข์ไม่ออกคล้ายๆเราไปปลูกบ้านอยู่ข้างที่ทิ้งขยะของกทม.เนี้ยเหม็นมาตั้งแต่เกิดเลยนะจนไม่เหม็นนะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับความทุกข์มานานจนไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นก่อนจะมามีปัญญาเห็นทุกข์ใจตั้งมั่นเหมือนใจเราถอดถอนออกจากกองทุกข์ชั่วคราวจิตสิกขาเนี่ยทำให้ใจถอดถอนจากกองทุกข์ชั่วคราวมีสองวิธีหนึ่งทำฌานจิตทิ้งอารมณ์เดิมหมดเลยนะเหลืออารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนะแล้วจิตมีปีติมีสุขมีอุเบกขาอะไรแล้วแต่ลำดับเนี่ยจิตหลุดออกมาจากอารมณ์เดิมพอออกจากฌานมาจิตเริ่มเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์เดิมอีกจะเห็นเลยว่าความทุกข์มันเกิดต่อหน้าต่อตาเลยนี่อย่างเราทำฌานไม่ได้เรารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วพอจิตไหลนิดเดียวก็จะเห็นทุกข์ละเพราะฉะนั้นพอรู้สึกตัวได้จิตมาถึงเป็นกลางๆได้แล้วเนี่ยพอเราส่งเข้าข้างในคิดถึงการปฏิบัติกำหนดปุ๊บแน่นปั๊บเลยแต่เดิมแน่นๆก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะคราวนี้แน่นนิดเดียวก็ทุกข์ชัดเลยงั้นพอจิตถอดถอนจิตเป็นกลางนะไม่ว่าเรามีจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตสำเร็จแล้วจิตเป็นกลางถอดถอนตัวออกจากกองทุกข์ชั่วคราวมีความรู้สึกตัวจิตเบาจิตอ่อนโยนนุ่มนวลจิตคล่องแคล่วว่องไวไม่อืดๆไม่ซึมไม่ทื่อๆพอภาวนาแล้วอืดๆซึมไม่ถูกนะนั่นจิตอกุศลไม่ใช่มหากุศลจิตเนี่ยพอมีจิตที่รู้สึกตัวแล้วพอมันไหลคราวนี้มันไหลไปโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตามความทุกข์จะเกิดจะเห็นชัดแต่เดิมก็เกิดนะแต่ไม่เห็นอ้าเชิญทางโน้นยกก่อนนะอันนั้นนิดเบื่อรู้ว่าเบื่อนะโทสะเกิดแล้วนะไอ้ยุกยิกเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันคือโทสะตัวนี้เป็นอธิบดีปัจจัยนะอธิปติปัจจัยกำลังบงการพฤติกรรมของเราแล้วจะให้เลิกดูรู้ตัวนี้เลยรู้เบื่ออาตมาสมัยภาวนาใหม่ๆหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตดูทุกวันดูไม่เคยเลิกเลยนะยกเว้นเวลาทำงานกับเวลานอนหลับนอกนั้นนั่งดูเดินก็ดูทำอะไรก็ดูเรื่อยๆไม่เลิกวันไหนเบื่อรู้ว่าเบื่อไม่ใช่เบื่อเราเลิกวันไหนขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจเราเลิกเพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องโหว่ให้มันเล่นเราเลยไล่ดูไป7 วัน 7 เดือนอะไรก็ดูไปเชิญ มันเกิดจากภาคทุกครั้งที่มันภาค ไม่ จริ งหรือเปล่ามันภาคไม่ห้ามมันไม่ได้นะเป็นความฟุ้งซ่านของจิตนะการภาคทั้งหลายแหล่เป็นความฟุ้งซ่านของจิตแต่เราห้ามไม่ได้นะพอมันภาคนานๆแล้วรำคาญรู้ว่ารำคาญนี้โทสะเกิดอีกแล้วนะทีแรกโมหะเกิดมันฟุ้งไปดูแล้วรำคาญโทสะเกิดเพราะงั้นดูอารมณ์ที่มันเป็นตัวเด่นในปัจจุบันนะตัวภาคเป็นอดีตแล้วตัวปัจจุบันคือรำคาญง่ายสมพงษ์เป็นไงสมพงษ์รอบนี้ดีเออมันยังรู้สึกตัวชัดขึ้นมารู้สึกไหมนะรู้สึกตัวชัดขึ้นมาก็ดีแล้วล่ะแล้วค่อยปล่อยมันเกิดจากความจงใจตัวนั่นนี่สมพงษ์จะไปเอาเบาก่อนเนี่ยไม่ดีนะ มันจะเบลอมันเบาแต่ว่าเบลอๆลอยๆอย่างที่แนนชอบทำอะลอยๆหนีโลกไปเหมือนพวกติดยาเงี้ยไม่ดีนะรู้สึกตัวไว้หนักนิดนึงก็ยังดีกว่าไม่รู้ตัวเสร็จแล้วเราก็มาสังเกตอีกมันเกิดจากความจงใจที่จะปฏิบัติพอเรารู้ทันความจงใจความจงใจดับก็ไม่แน่นนะอ๋อมันกลัวหลวงพ่อไม่เป็นไรเพื่อนเยอะเนี่ยเห็นไหมเราลืมตัวเองดูออกไหมให้รู้ทันแค่นี้อย่าคิดที่จะรักษาตัวนี้ไว้อย่าคิดที่จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาไม่สร้างไม่รักษาให้รู้ทันตอนที่มันหลงอ่ะพอรู้ว่ามันหลงแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาเองแล้วก็อยู่ได้แวบเดียวเพราะมันเป็นแค่คณิกะสมาธิแล้วพอมันไหลอีกครั้งนี้จะเห็นเลยว่าใจที่เคยโล่งๆตอนที่รู้สึกตัวรู้สึกไหมว่าโล่งขึ้นมาว่างสว่างขึ้นมาพอเริ่มไหลเข้าไปเนี่ยเริ่มมืดเริ่มมัวเริ่มหนักทุกข์มันเกิดให้ดูเลยเมื่อรู้สึกตัวเนืองๆใจสว่างแจ่มใสเบิกบานพอจิตหลงไปทำงานอีกความทุกข์มันเกิดเนี่ยขณะนี้มัวลงดูออกไหมเริ่มมัวลงแล้วไม่เลิกคิดดูออกไหมพยายามไปสังเกตมันก็ไม่เอานะไม่พยายามสังเกตบอกแล้วว่าพยายามไม่ได้ก็อะไรขณะที่สมมติเราเผลออยู่แล้วเรารู้ตัวว่าเผลอเนี่ยจิตเกิดความรู้สึกตัวหลังจากนั้นเนี่ยอกุศลแทรกแล้วอยากรู้ว่าจิตที่รู้สึกตัวเป็นไงแล้วก็พยายามจะดูขณะนั้นไม่มีจิตที่รู้สึกตัวแล้วเหลือแต่จิตที่กำลังอยากดูนะเหลือแต่อกุศลและจิตงั้นดูลงไปเลยไปจำเอาตัวอกุศลมาแทนตัวกุศลนะงั้นอย่าไปอยากดูไอ้กฤษดาว่าไงจะส่งกันบ้านไหมอยากลดลงก็ทุกน้อยลงดีแล้วนะเนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆนะความทุกข์มันเกิดจากใจเราดิ้นใจเรามันดิ้นรนพล่านพล่านพล่านดิ้นไปหาอารมณ์ทางโลกโลกบ้างดิ้นไปหาธรรมะบ้างทุกข์ทั้งหมดอ่ะมารู้ทันใจที่ดิ้นไปดิ้นมาใจเป็นกลางนี่นะหลวงปู่เทศน์สอนผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนี่ยใจหลงไปดูออกไหมหัดอย่างนี้นะอย่าทำที่ถูกนะแต่ตอนที่มันผิดเนี่ยรีบรู้ให้ไวนะทำไมมันถึงรู้ไวได้เพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปั๊บจิตมันสติมันจะเกิดเองนะสติทำให้เกิดขึ้นมาไม่ใช่สติของจริงเชิญเดี๋ยวทางโน้นยกก่อนเชิญรู้ไม่ชัดรู้ว่ารู้ไม่ชัดอยากรู้ให้ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดไม่เป็นไรจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะก็ยังได้เลยรู้ไม่ชัดแต่มันมัวรู้สึกไหมมัวมัวมันมีโมหะนั่นแหละก็รู้ว่ามันมัวอยากรู้ให้ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดนี่โลภะเกิดนี่หัดรู้ไปเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วอารมณ์มีอยู่ตลอดเวลาจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์เลยมัวมัวโอ้ดูไม่เป็นละอ้าวก็มัวนั่นแหละเป็นอารมณ์หรือภาวนาไปว่างว่างแล้วจะดูอะไรดีว่างก็รู้ว่าว่างสิว่างก็คืออารมณ์อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นอารมณ์ขึ้นมาให้จิตรู้ได้ทั้งนั้นเลยเชิญบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็โมหะครอบนะแต่ถ้าร่างกายอ่อนเพลียมันก็ง่วงต้องไปนอนแต่ถ้านอนพอแล้วก็ยังซึมอีกเนี่ยหมายว่าเป็นเรื่องจิตใจก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมเดินจงกรมธรรมดาแล้วยังง่วงอีกพระป่าท่านก็มีหลายมาตรการมันง่วงเหรอพามันเป็นนะพามันหมายถึงพาร่างกายเนี่ยไปนั่งริมเหวง่วงก็เอาลองง่วงง่วงเลยไม่ง่วงครูบาอาจารย์เคยพาทำอย่างนี้เวลาท่านเล่าเนี่ยท่านง่วงท่านเดินไปริมเหวเลยท่านจันจวนท่านนั่งมันไม่กล้าง่วงกลัวตกเหวตายนี่ลูกศิษย์พออ่านประวัติพระอาจารย์โอ้โหซาบซึ้งเด็ดขาดเราง่วงเราไปนั่งที่ระเบียงกุฏิมั้งนั่งตกเพราะมันรู้ว่าไม่ตายนะเดี๋ยวก็หลับตกลงมางั้นธรรมะเรียนแบบกันไม่ได้นะ อย่าตั้งใจนะรู้สึกไหมมีการกระทำทางใจทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็เกิดการกระทำทางใจการกระทำทางใจนั่นแหละภาษาแขกเรียกว่าภพพอสำเภาพอผ่านสร้างภพตั้งชาติเมื่อไรเกิดการกระทำทางใจเมื่อนั้นต้องเกิดทุกข์เมื่อไรใจของเราเนี่ยพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราเริ่มทำใจให้มันไม่เหมือนธรรมดาเนี่ยเราถูกหลอกนะหน้าที่ของเราไม่ใช่แกล้งทำใจให้ผิดธรรมดาหน้าที่ของเรามีนิดเดียวใจเราขณะนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่แกล้งทำยังทำไม่เลิกตั้งไหมนะอาจจะเพราะว่านั่งตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวแก้ตัวให้หน่อย ตั้งใจดูเ ถอะตั้งมากไปไม่ตั้งไว้ก่อนแล้วก็รู้ทันแล้วก็ปล่อยนะครูบาอาจารย์มักจะเน้นอุบายอย่างนี้อย่างหลวงพ่อชาบางคนบอกว่าจะทำไงจะปฏิบัติมัชฌิมาพอดีนะท่านบอกว่าเริ่มต้นตึงไว้หน่อยก็ยังดีกว่านะกะว่าเริ่มต้นพอดีเดี๋ยวก็จะหย่อนไปเริ่มต้นตึงไว้นิดหนึ่งเช่นขยันหน่อยขยันดูหน่อยนะพอขยันดูแหมมันหนักแน่นๆก็รู้ทันอ๋ออยากมากก็แน่นมากเนี่ยค่อยๆคลายแล้วพอดีถ้าเริ่มต้นจะเอาพอดีเป๊ะเลยนะทำใจเหมือนปกติอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวก็หลุดไปเลยหายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากผิดปกติแล้วก็ตึงนิดนึงดีกว่าหลวมไปหน่อยนึงนะได้สิถ้าเราฉลาดนิดนึงเรารู้ว่าเราอยากสบายรู้ไปที่ความอยากสบายดูซิว่าความอยากสบายมันเที่ยงไหมดูไปตรงนี้เลยเนี่ยเรียกปฏิบัติเสร็จแล้วฉะนั้นการทำวิปัสสนาจริงๆไม่เกี่ยวกับการนั่งการเดินการยืนอะไรหรอกนะคอยรู้ทันตาหูจมูกลิ้นใจจะกระทบอารมณ์ความรู้สึกใดแปลกปลอมขึ้นมารู้ทันไปเรื่อยเช่นเราอยากนั่งสบายรู้ว่าอยากนั่งสบายนี่ปฏิบัติแล้วจะนั่งสบายแล้วก็เพลินนะ3 วัน 3 คืนนี่ก็ไม่ดีเสียเวลาอะไรนะเรารู้ทันว่าเราชอบสบายนั่นแหละก้าวหน้านะจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนั่นแหละดีดูไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็จะเห็นเลยความอยากสบายไม่ใช่จิตหรอกสังเกตไหมมันไม่ใช่จิตหรอกเป็นความรู้สึกที่แทรกเข้ามาไอ้จิตเป็นคนรู้เฉยๆจิตมันเฉยๆเพราะลักษณะของจิตมีอันเดียวเองคือรู้อารมณ์ง่ายนั้นนิดเป็นง่ายนั้นนิดอย่าปล่อยมันซึมนะรู้สึกตัวเล็กเป็นไงเล็กส่งกันบ้านไหมโหเล็กสองเล็กเลยนั่งก้างข้างๆกันนะไม่ส่งกันบ้านเพราะว่ารู้แจ้งแทงตลอดหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติ เหรอมันมีความรู้สึกอะไรล่ะตอนเนี้ยงั้นดูต่อไปเรื่อยๆนะดูไปก่อนถ้าสภาวะอันนี้เกิดขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ตอนนั้นไม่ได้ดูตอนนั้นไม่ได้เพ่งแล้วตอนนั้นกำลังคิดสงสัยเนี่ยนั้นนิดจิตหนีไปเที่ยวนะหนีแวบไปเนี่ยจิตส่งออกนอกก็ปล่อยเข้าไปเขาก็มีความสุขดีแล้วไม่ถูกอ่ะนะเป็นทางไปพรหมโลกคือศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เราเห็นทุกข์นะทุกข์มีหลายระดับมากเลยคนในโลกเขาก็รู้จักทุกข์เหมือนกันเขาพบว่าถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ดีแล้วเป็นทุกข์อย่างถูกเขาด่าเนี่ยเป็นทุกข์นะหุ้นตกเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ไม่ดีถ้าไปเจออารมณ์ดีแล้วเป็นสุขเนี่ยคนในโลกก็เลยวิ่งหาความสุขกันวิ่งหนีความทุกข์นี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นว่าลำพังอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยไม่แน่นอนถ้าใจของเราไม่หลงเข้าไปวุ่นวายกับโลกนะใจไม่เป็นทุกข์ใจรู้สึกตัวใจสบายอยู่เนี่ยมีความสุขนะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่เริ่มปฏิบัติกันใหม่ๆก็จะมารักษาใจตัวเองถ้ารักษาใจได้เราก็มีความสุขละพวกนี้ก็จะไปพรหมโลกแต่ถ้ามีปัญญากล้าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าตัวใจเองนั่นแหละตัวทุกข์ซึ่งเรายังเห็นไม่ได้หรอก ถ้าเมื่อไรเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นั่นแหละจะไม่มีที่ไปต่อเพราะว่าจิตมันทุกข์นี่ไม่ว่ามันจะไปเกิดในภพภูมิไหนมันทุกข์อีกแหละก็จะปล่อยวางจิตงั้นเวลาเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะเราจะลดระดับคําสอนท่านอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่เข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ก็คือกายกับใจเป็นตัวทุกข์แต่เราจะไม่เห็นว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์อ่ะเราจะเห็นว่าถ้าร่างกายไม่สบายถึงจะทุกข์จิตใจของเราเนี่ยถ้าไม่สงบแล้วถึงจะทุกข์เนี่ยต้องมีเงื่อนไขเราไม่เห็นว่าตัวใจเองเป็นตัวทุกข์มีใจก็ทุกข์เพราะใจมีกายทุกข์เพราะกายนะมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกอะไรเงี้ยจะไม่เห็นอ่ะจะเห็นแต่ว่าถ้ามันไม่สมอยากอย่างเงี้ยทุกข์งั้นสติปัญญาของเราเนี่ยค่อยฝึกค่อยปฏิบัติไปนะจะเข้าใจธรรมะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไปตามลําดับทีแรกไม่ค่อยตรงหรอกอย่างที่พวกเราบอกเราเข้าใจเราเข้าใจนะเราเข้าใจคนละอันหลายคนเลยอ่านที่หลวงพ่อเขียนวิมุตติปฏิปทาแล้วเข้าใจค่ะลองซักเข้าสิเข้าใจจริงแต่คนละเรื่องแล้วเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์5เป็นตัวทุกข์เราจะไม่เห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์เราถ้าเราเห็นว่าขันธ์5ที่แปรปรวนไปถึงจะเป็นทุกข์ขันธ์5ที่ดีๆเป็นสุขเห็นมั้ยมิจฉาทิฏฐินะเห็นขันธ์5ที่ดีๆเป็นสุขเช่นสุขภาพดีแล้วเป็นสุขจิตใจถ้ามีอารมณ์ที่เบิกบานทำบุญมาใจเบาๆเบิกบานฟังธรรมะแล้วแช่มชื่นเนี่ยเห็นว่ามันสุขเราไม่เห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ยังเห็นไม่ได้งั้นทางปฏิบัติเรายังมีทางที่ต้องเดินต่อไปอีกพระเจ้าเลยบอกธรรมะของท่านเหมือนมหาสมุทรลึกไปตามลำดับลงไปเมตรหนึ่งมันก็มหาสมุทรเหมือนกันเห็นไหมลงไปกิโลหนึ่งมันก็มหาสมุทรเหมือนกันอันไหนนะดังนิดนึงเอามาหูตึงแล้ว บอกว่าต้องรู้นะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยคือไม่ทราบว่าจุดขาที่มันแหลกเขาไม่ได้เกิดเองแล้วมันก็ไม่ได้เกิดเองอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเป ็ นความจะบอกว่าลูกหน้าเรานะคะถ้าจิตเนี่ยมันก็จุดในความมันก็ไปที่อื ่นต่ออ๋อจิตมันก็เกิดดับอย่างนั้นแหละคือถ้าเรารู้ทันว่าตอนเนี้ยจิตไปฟังหน่อยหนึ่งก็มาคิดคิดไปคิดมาเผลอไปเรื่องอื่นเลยนะใจเป็นจิตเผลอคอยตามรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยนะแต่ไม่ใช่ว่านั่งๆแล้วใจลอยแล้วถามว่าปฏิบัติถูกไหมไม่ถูกหรอกแต่ถ้านั่งๆแล้วใจลอยไปแป๊บหนึ่งเกิดรู้ทันว่าเมื่อกี้ใจลอยนี่ค่อยถูกละยังทำอยู่ทราบไหมนั่นแหละยังไม่ถูกนะตราบใดที่ยังมีการกระทำอยู่นะเบื้องหลังการกระทำก็คือความอยากจะปฏิบัตินั่นเองนะอยากจะพ้นทุกข์ที่อยากพ้นทุกข์เพราะเกลียดทุกข์ไม่ชอบไม่ได้เป็นกลางกับมันพอเมื่อไรเกิดการกระทำทางใจเมื่อนั้นก็เกิดทุกข์ขึ้นมาสังเกตไหมว่าถ้าเราใจเราทำงานมากก็ทุกข์เยอะนะไม่คอยรู้ทันการทำงานของใจจนมันเลิกทำงานนะไปดูไปมันแอบทำงานแล้วรู้ไปในสุดจะไปรู้ว่าความจงใจที่จะไปดูมันทำงานนั่นก็ทำให้เกิดการทำงานนะค่อยดูละเอียดขึ้นไปมันเห็นเองอ่ะเมื่อไรเกิดความจงใจที่จะไปหมายรู้อารมณ์จิตก็จะไหลเข้าไปแล้วความทุกข์เกิดแต่ค่อยเห็นเอาเองนะอย่าไปดูตรงนี้เพื่อพลาดเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ยอมดูอะไรเลยเพื่อให้รู้ทันจิตที่แอบไปทำงานดูออกไหมตอนนี้จิตทำงานอะไรอย่าหลงลงไปรีบถอยออกมารู้สึกตัวไว้ขยับตัวเคลื่อนไหวอย่าให้แช่ถ้าเราไหลลงไปแล้วลงไปแช่นิ่งๆรู้สึกไหมไม่เอาอย่างนั้นการไหลลงไปนอนแช่ไม่ดีเลยนะเป็นการหลงเป็นโมหะอยากให้ขึ้นนะอยากขึ้นไหมใช่สิเพราะว่าไอ้ตัวที่ลงไปนอนแช่ก็เป็นภพอันหนึ่งเบื้องหลังของมันก็คือความอยากนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้วรู้ทันถึงความอยากนะอันนั้นจะขาดสะบั้นเลยยกตัวอย่างอีกอันเช่นกำลังโกรธอยู่แล้วเราดูความโกรธเนี่ยไอ้ความโกรธไม่หายที่ความโกรธไม่หายเพราะอยากให้หายอยู่ จิตกำลังมีโทสะคือโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกอ่ะนั้นไม่หายแต่พอเรารู้ทันว่าเราอยากให้หายโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นเลยจะหายหมดเลยเพราะงั้นอย่างเราใจเราแอบไปทำงานเราอยากให้หลุดออกมารู้ทันที่อยากเนี่ยพอรู้ทันนะไอ้นั้นหลุดหมดเลยนะตัดต้นทางของมันงั้นท่านถึงสอนว่าสมุทัยให้ละที่อยากไม่เป็นไรไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะถูกบ้างผิดบ้างก็ยังดีนะไม่ต้องถูก 100% เนี่ยรู้ทันว่ากำลังพยายามอยู่กำลังอยากจะกลบเกลื่อนอยู่รู้ทันตรงอยากจะกลบเกลื่อนเลยรู้ตรงทันความพยายามจะกลบเกลื่อนรู้สึกไหมว่าอยากกลบเกลื่อนดูไปตรงที่อยากอ่ะอย่าไปดูตรงที่โกรธเขาอย่าไปดูตัวเพ่งโทษเขาให้รู้ว่าอยากไม่ให้เขารู้อยากกลบเกลื่อนถ้าเราดูจิตอยู่ตาเราไม่ถมึงถึงหรอกถ้าเราดูเขาเนี่ยตาเราถมึงถึงถ้าดูจิตเราจะตานิ่งๆเชิญวิเคราะห์ห้ามมันไม่ได้ก็รู้ว่ามันอยากวิเคราะห์ไปแต่ว่าถ้าพอปัญญาเรากล้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นความอยากวิเคราะห์แล้วขาดตรงนั้นเลยคือส่วนมากเราจะกลัวโง่เรากลัวไม่มีความรู้จะต้องไปวิเคราะห์เพราะทนไม่ได้แต่ถ้ารู้ทันนะนี่มันคือกลัวโง่แล้วรู้ทันใจตัวเองจริงๆนะไอ้การที่จะปรุงแต่งการวิเคราะห์จะขาดไปเลยนี่แล้วแต่ว่ากำลังของเราจะทำได้ขนาดไหนถ้ากำลังแก่กล้ารู้ว่าใจมันคันมันจะคันมันจะทนไม่ได้มันถูกเร้าให้ไปวิเคราะห์เพราะกลัวไม่รู้ถ้ารู้ทันตรงนี้ก็ขาดเลยแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็ไปวิเคราะห์ก็รู้ว่าไปวิเคราะห์ก็ช้าไปนิดนึงแต่ว่ามันช่วยไม่ได้มันห้ามไม่ได้เพราะมันอยากวิเคราะห์ถ้ารู้ต้นทางได้ก็ง่ายกว่าแต่ต้องใจเด็ดเอาแนนจะถามอะไรไหมแนนเมื่อกี้ก็ดีๆอยู่นะทำไมนั่งไปนั่งมามันทื่อๆไปอีกแล้วอ๋อคนมาวัดนี่นะโอ้ลำบากเนาะเช้าเป็นชาวเมืองปกตินอนดึกไงมาวัดตื่นตีสี่ตีห้าลำบาก ครั้งที่แล้วมาที่บอกว่าตั้งใจมากไปแล้วก็ให้ต้องใจเด็ดแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้อง ทำ ม ัน ต ั ด ธรร ม ศา สตร์ไม่ต้อง คืออย่างนี้ดูตรงนี้ดูที่ใจเราชอบแอบไปทำงานอ่ะนะต้องตามรู้มันไปรู้ทันมันอย่างใจเราชอบปรุงแต่งรู้สึกไหมทำงานต่างๆนานานะเช่นปฏิบัติธรรมด้วยให้รู้ทันมันที่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูนะหมายถึงให้ตามรู้ไปแต่ว่าพวกเราพอถึงคิดถึงการปฏิบัติเราก็วางฟอร์มขึมๆเนี่ยทำเป็นขึมๆเหมือนเราค่อยดูอย่างนี้ไม่ถูกมันเป็นยังไงรู้เข้าไปตรงๆเลย ผมก็เลยปล่อยตัวสบายเลยพอสบายแล้วถึงได้ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลย ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันปล่อยเยอะไป คือเราอ่ะมีหน้าที่อันนึงคือหน้าที่ตามรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆทำแค่นี้นะ แต่ไม่ได้มีหน้าที่ไปปรุงแต่งความรู้สึก มันก็รู้อยู่สองอย่างที่ก็คือรู้ตอนนี้เราอกุศลตอนนี้เราคิดกุศลส่วนในที่เบอร์หลงไปโมหะไปอยู่ที่มันเยอะมากมันไม่รู้มันจะรู้เฉพาะแรงๆ ไม่เป็นไรให้รู้บ้างก็ยังดีที่ไหนก็รู้เยอะคืออย่างนี้บอกว่าหน้าที่ของเรานะคือรู้ทันความปรุงแต่งของจิตถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็จะขาดไปจิตก็พ้นไปอย่างการที่จิตมันเกิดคันขึ้นมานี่ก็ปรุงแต่งการที่เราส่งใจเข้าไปพิจารณาไปวิเคราะห์ก็คือเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปทำงานนะเราไปสร้างภพสร้างชาติสร้างงานขึ้นมานะแต่ว่าอยู่ๆจะให้รู้แล้วขาดปั๊บเนี่ยบางคนทนไม่ไหวเพราะหน้าที่ของเราก็คือจิตปรุงแต่งแล้วคอยรู้ทันรู้ความปรุงแต่งรู้ทันว่าจิตปรุงแต่งไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่แต่งนะ จำเป็นนะครับถ้าเกิดแบบทำแล้วกิเลสจะลดลงไป กิเลสจะ วัดได้ไหมครับว่า ไม่ได้ตัววัดใช้ตัวนี้ว่าเราเผลอสั้นลงไหมนะอย่างคนที่เคยปฏิบัติแล้วทำด้วยสมถะแล้วนั่งเพ่งลูกเดียวเพ่งนะบอกไม่เคยมีกิเลสเลยนะต่อมาพอมาหัดเจริญสติเนี่ยกิเลสขึ้นมาเป็นกองทัพเลยเพราะงั้นจะบอกว่าเห็นกิเลสเยอะขึ้นแสดงว่าปฏิบัติแย่ลงไม่ใช่แต่เดิมมากิเลสฝังในกลบมันไว้ไม่เคยเห็นงั้นพอไม่ไปบังคับไม่ไปกดข่มไม่โผล่ขึ้นมาหน้าที่คือเผลอสั้นลงไหม อ๋อนั่นคือตัววัดก็คือรู้ได้มาก ขึ้นไหมนะรู้ได้ไวขึ้นไหมเคยเผลอทีนึง3ชั่วโมงตอนนี้พอใจไหลแวบรู้ความโกรธผุดปุ๊บรู้แต่เดิมต้องโกรธไปชั่วโมงแล้วค่อยรู้หรือเมื่อวานโกรธวันนี้รู้อะไรอย่างเงี้ยรู้ได้ไวขึ้นก็ใช้ได้แต่ถามว่าแล้วกิเลสจะน้อยลงไหมกิเลสยิ่งเยอะกว่าเก่าอีกเพราะกิเลสแต่ละตัวนะอายุสั้นนะพอไหวแวบเรารู้ขาดไปเดี๋ยวมันก็ปรุงขึ้นมาอีกเพราะอนุสัยมันอยู่นะปรุงขึ้นมาอีกรู้อีกขาดอีก กรรมค ุ ณท ั้ ง 5 ม ัน จะลดลงไปผมก็ย ัง กิเลสอย ู่ เหม ือ นเด ิ ม กรรมคุณทั้ง5เนี่ยจะลดลงตอนเป็นพระสกิทาคานะแล้วหมดไปตอนเป็นพระอนาคานะงั้นกรรมคุณไม่หายไปอย่าตกใจนะปกตินะถ้าหายไปแล้วผิดปกตินะแต่มาสมัยภาวนาแต่ก่อนภาวนาไปจิตรวมปุ๊บมีวันนึงรวมปุ๊บลงไปกามราคะหายไปหมดเลยนะเอ้ยบรรลุพระอนาคาแล้วมั้งนึกว่าบรรลุแล้วแต่ไม่เชื่อง่ายๆนะเวลาทานข้าวสังเกตยังยินดีในกับข้าวบางอย่างอยู่อ๋อมันยังอยู่นี่ไม่เชื่อมันหรอกนะแต่ดูยังไงมันก็ไม่ยอมขึ้นมานะแย่มันพยายามคิดเรื่องลามกจกกระเพลดมันก็ไม่ขึ้นนะอุตส่าห์นะไปยืมหนังสือโป้เข้ามาดูตั้งหลายวันเนี่ยแต่ค่อยไหวขึ้นมาโอ้ดีใจเจอกิเลสแล้วเพราะงั้นไม่ใช่กิเลสหายไปแล้วต้องดีใจนะต้องระวังว่ามันผิดชั้นผิดภูมิเราไหมนะวันนี้พอสมควรนะเดี๋ยวอาตมาต้องไปธุระใครไม่มีหนังสือเชิญรับข้างหลังนะใครมีแล้วอยากได้อีกก็ให้นะเล่มนี้ใจดีไม่ใช่อะไรเพราะเพิ่งพิมพ์มาใหม่ยังเยอะ